ήξερε ο κύριος Καραμαλής, το ξέρατε εσείς, το ήξερε η διοίκηση. Κύριε Οικονόμου, το ποιος το ήξερε και ποιος. Προφανώς σε επίπεδο πρωθυπουργού η εικόνα αυτή δεν είχε φτάσει. Γιατί δεν είχε φτάσει στον πρωθυπουργό? Δεν είχε μεταφερθεί τέτοια αυτό εικόνα, χάος ποτέ. Δεν είχε μεταφερθεί. Πού να τα ξέρει, πώς να μεταφερθεί, μεταφέρεται αυτή η εικόνα χάους. Δεν τα λένε, μην το στεναχωρήσουν. Γιατί? Μπορεί να του κόψει ένα τρίμερο. Να πει, α, δεν μπορώ, δεν φεύγω εγώ τώρα. Μα αυτό, τι λες, δεν πάμε πουθενά. Μαρέβα, βγάλ τα πάρει στην τουλάπη. Αφού δεν ταξίδευε με τρένο ποτέ. Όχι γιατί αυτό, να κυρωθεί παιδί, το τρίμερο. Από την ψυχολογία. Από τι? Από την ψυχολογία. Θα του χάλαγε τη διάθεση όλη. Πιανού, τι θα χάλαγε. Αυτή είναι 2-0-3. Τι? Τι είπε, δεν άκουσα όντως. Αυτή είναι 2-0-3. Δεν το άκουσα, ναι. Μα δεν χαλάνε οι ψυχολογίες έτσι. Δεν χαλάνε οι ψυχολογίες για 57 νεκρούς, ρε μάλλον. Μα αυτό, ναι, αυτό ακριβώς. Κάπως έτσι. Ο κύριος Οικονόμου αυτό το έχει πει προχθές. Πολύ μας άρεσε ότι δεν του μεταφέρανε την εικόνα. Γι' αυτό είπαμε να ξεκινήσουμε. Σήμερα μέρα απεργίας των υπολείπων. Εμείς δημοσιογράφοι απεργήσαμε χτες. Για να μπορούμε σήμερα να καλύψουμε τα γεγονότα. Σας λείψαμε, φαντάζομαι. Πολύ, πολύ. Όντως, να σου πω, βρίζουμε όλοι δημοσιογράφους. Είναι λίγο άδικο αυτό γιατί τους βάζουμε όλους στο ίδιο τσουβάλι και εμείς που είμαστε και αυτοί που δεν είναι. Όμως χτες που δεν υπήρχαν. Κάτι σου λείπε. Ήθελες να ξέρεις τι γίνεται, πώς πάει. Ναι, εντάξει. Μάθαινες γενικώς. Δεν μάθαινε, έμπαινες στα δεν social media πάνω κάτω. Δεν είναι, δεν μια γεύση είναι. Δεν είναι το ίδιο, δεν είναι το ίδιο. Έχει μια άλλη αξία. Ακόμη και η παραπληροφόρηση σου λείπει. Επίσης έχει να δεις και Sky, άμα έχει απεργία. Ας πούμε, ξέρεις, θα δεις το Sky που δεν έχει απεργία. Δεν, χτες απεργούσα. Α, τι έγινε. Απεργούσαν. Αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε να, για το θέμα που έγινε η χτεσινή απεργία και η σημερινή να μην απεργούσανε. Ναι, καλά. Έχουμε δει κι άλλα. Εντάξει, αυτό είναι λίγο επειδή έγινε για τα θύματα. Έχουμε νεκρούς, είναι διαφορετικό. Δεν... Μάλιστα. Και μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει για δημοσιογράφους, για πανό και όλα τα υπόλοιπα. Συνθήματα. Νομίζω δεν υπήρχε άλλη διέξοδος παρά μόνο να απεργήσουν χθες. Το είχαν ανάγκη και οι ίδιοι. Ναι. Κάπως έτσι. Σήμερα έχει την απεργία της, με την κάλυψη της ΓΕΣΕ. Και έχει πορεία εδώ στην Αθήνα. Πήγανε στα γραφεία της Hellenic Train, στη Συγκρού. Γιατί δεν κάνανε στο Καβούρι? Γιατί να πάνε να βρουν την ΓΕΣΕ. Ο στόχος είναι τα τρένα, δεν είναι η ΓΕΣΕ. Α, εντάξει, λέω. Και θα πω εκεί ήταν που ήταν. Βγήκε εκεί απ' έξω. Μα είναι να κάνουμε. Παιδιά, εδώ που είμαστε τώρα. Τρέχουμε τώρα, ψάχνουμε. Τελείωσε το συνέδριο. Okay. Αυτό ήταν. Ναι, αυτό ήταν. Και είδα. Ακολούθησε αντίστροφη πορεία η πορεία. Ναι. Δηλαδή από την πλατεία Συντάγματος πήγε προς τα κάτω, Πύλη Αδριανού και μετά Συγκρού, στα ψηλά που είναι τα γραφεία της Hellenic Train. Και είχε πάρα πολύ κόσμο, δηλαδή είχαν φτάσει στα γραφεία και ακόμα πάνω έχει. Το Σύνταγμα ήταν. Ακόμα έχει, είναι κλειστή. Δηλαδή, απλά έβλεπα εγώ τα βίντεο λίγο πριν. Όχι, ακόμα μέχρι τη Βούρβαχη, δηλαδή το ύψος Συγκρού μέχρι τη Βούρβαχη, και αυτά είναι κλειστή η δρόμη. Ναι, ναι, λογικό. Και η Συγκρού. Οπότε, και λίγο πιο κάτω, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Άλλη μια μέρα που δίνεται ένα στο μήνυμα. Στο ύψος του Συγκρού Fix, μάλλον εκεί. Κάπου εκεί αποσυμφορίζεται το θέμα και είναι ελεύθερος ο δρόμος. Να... Από εκεί και πέρα είναι τίγκα και στους κάθετους δρόμους και στη Συγκρού πάνω, χαμός γίνεται. Έτσι πρέπει και δίνεται άλλη, για άλλη μια μέρα αυτό το μήνυμα ότι το θυμόμαστε. Που δεν υπάρχει περίπτωση να το ξεχάσεις όλο αυτό. Αλλά και ένα, νομίζω είναι και ένα μήνυμα, σταματήστε λίγο το δούλεμα. Βλέπω τους προηγούμενους που κυβέρνησαν βγαίνουν και λένε επί των ημερών μας λειτουργούσε η τηλεματική, τη λένε με διάφορους τρόπους. Εμείς δεν φταίμε καθόλου, έβγαινε ο σπίτι. Ναι, όλα αυτά. Βγαίνει ή λέει είχαμε ολοκληρώσει το τάδε ποσοστό της τηλεματικής. Βγαίνουν τούτοι και λέει ήταν παραπάνω το ποσοστό που φτιάξαμε εμείς της τηλεματικής. Δεν θα μάθεις αλήθεια σε καμία περίπτωση. Όχι, δηλαδή αυτό ακριβώς. Καθέν, λένε πράγματα που δεν ελέγχονται. Θα το καλύψουν 32 δημοσιογράφοι από πάνω για να μην ελεγχθεί και να προσανατολιστεί και κοινή γνώμη. Και θα πει ο καθένας την παπάτσα του και δεν βγει νόημα. Αυτό που παίζει τώρα τις τελευταίες μέρες είναι ότι υπήρχε τηλεματική εκείνη την ώρα στο σταθμαρχείο της Λάρισας. Αλλά ήταν μία από το χωριό, δεν την ξέρεις. Ναι. Ναι. Αλλά ήταν μία και δεν την είδε ο σταθμάρχης. Α. Πάλι στο σταθμάρχη το γυρίσαμε. Πάλι στο σταθμάρχη. Εν τω μεταξύ, προχτές βγήκε μία δημοσκόπηση από αυτές που γίνονται τώρα. Μια αγωνία για να δούμε πόσο χάνει ο Μητσοτάκης και αν τσιμπάει ο Τσίπρας. Mm. Βγήκε μια δημοσκόπηση στο Open. Ναι. Και το ερώτημα μεταξύ άλλων είναι ποιος πιστεύετε ότι ευθύνεται κυρίως για την τραγωδία. Και το 46,8% απαντάει η σημερινή κυβέρνηση και όλες τις προηγούμενες. Το 13% η σημερινή κυβέρνηση. Αν τα προσθέσεις αυτά, 46 και 13 είναι περίπου 60. Ναι. 46,8 δηλαδή. Το 60% απαντάει ότι φταίνει οι κυβερνήσεις. Και τούτη, μεγαλύτερο ποσοστό σε τούτη βέβαια, όλοι αυτοί που διοίκησαν. Ο σταθμάρχης έρχεται τρίτος 8,8 των ερωτηθέντων. Δηλαδή το αρχικό παραμύθι ότι φταίει ο σταθμάρχης Ένας άνθρωπος δεν έχει πιάσει την κοινή γνώμη. Δεν έχει πιάσει με τίποτα στην κοινή γνώμη. Ναι. Αυτό είναι το. Όσο και να το παλεύουν τα δελτία κάθε βράδυ. Ναι. Και Ευαγγελάτη. Ναι, δεν πηγαίνει. Και ο Πρωθυπουργός στο πρώτο του διάγγελμα είχε πει ότι κυρίως ανθρώπινο λάθος. Το μαζέψαν αυτό τις πρώτες μέρες γιατί βγήκαν όλοι οι συγγενείς και λέει δεν είναι ανθρώπινο λάθος. Οι συγγενείς των θυμάτων, των νεκρών. Επέμεναν με κάθε τους δήλωση, σε κάθε ευκαιρία. Και το μαζέψανε. Και τώρα έχει μείνει αυτό ότι δεν γνώριζε. Εντάξει, άμα δεν γνώριζε, δεν πούμε το. Γνώριζε. Μισό. Υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι στην Ελλάδα κάποιο να γνώριζε. Πρωθυπουργός. Κάποιο να γνώριζε. Να πει το ξέρα. Αν είναι καλό, το ξέραν όλοι. Α. Αν είναι αρνητικό, δεν το ξέρει κανείς. Ναι. Όμως είχε φτιαχτεί μια από τις πολλές πλατφόρμες, εφαρμογές που έχουν φτιάξει αυτή η κυβέρνηση, που έχει φτιάξει αυτή η κυβέρνηση, είναι και το περίφημο Μαζί. Mm. Το οποίο το παρουσίαζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης όπου στεκόταν και όπου βρισκόταν. Θα ακούσουμε εδώ τρεις περιπτώσεις που καμαρώνει για αυτό το επίτευγμα. Θα έχουμε ένα πρόσθετο όπλο σε αυτή μας την προσπάθεια. Είναι το πληροφοριακό σύστημα Μαζί. Είναι μια μέθοδος που παρακολουθεί οριζόντια τις δράσεις των Υπουργείων και της κυβέρνησης συνολικά. Λοιπόν, είναι μια εφαρμογή την οποία μπορεί να την επισκεφθεί ο καθένας και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός που έβλεπε το Μαζί. Μπορεί να πει ότι δεν ήξερε το password για να μπει. Δεν το είπε όμως. Δεν το είπε. Πρώτη φορά λοιπόν είπε αυτό. Τρίζει η καρέκλα. Η καρέκλα σου. Ναι. Η δική μου όχι ακόμα. Λίγο λάδι να βάλουμε. Κύρκο, κάτι. Φέτε έναν υπουργό, κάτι θα έχει πάνω του. Δεύτερη διαβεβαίωση ότι το Μαζί λειτουργεί. Αυτό το οποίο πρέπει να σας πω ότι μαθαίνω κάθε μέρα είναι δύο πράγματα. Πρώτον, την ανάγκη τη συστηματικότητα της παρακολούθησης του κυβερνητικού έργου, πολλές φορές και σε προσωπικό επίπεδο. Πολύ κουραστική δουλειά, επίπονη δουλειά, δουλειά μυρμηγκιού θα έλεγα. Mm-hmm. Να κυνηγάς από πίσω όλες τις εκκρεμότητες. Έχουμε πια και τα πληροφορικά συστήματα και την οργάνωση που μας επιτρέπει να το κάνει. Εδώ για το Μαζί πάλι και μια τρίτη διαβεβαίωση, καλύτερη, για το πώς παρακολουθούσε και πώς μπορούσε να ελέγξει ως Πρωθυπουργός και το Γραφείο γενικότερα πώς προχωράνε οι δεσμεύσεις, οι υποσχέσεις, τα έργα στα Υπουργεία. Εσείς στο κινητό μπορείτε να δείτε την απόδοση των Υπουργών σας. Καταρχάς, θα το κάνει αυτό το σύστημα Μαζί, ναι. Το οποίο είναι ένα πληροφορικό. Πώς βλέπετε ότι πάει καλά ο Α, ο Β κλπ. Πώς το βλέπετε. Δεν είναι δύσκολο. Πώς? Συμφωνούμε με τον Υπουργό σε μια σειρά από στόχους. Ναι. Οι στόχοι αυτοί καταγράφονται. Οι στόχοι αυτοί έχουν μια σειρά από δράσεις. Οι δράσεις έχουν χρονοδιαγράμματα. Και όταν βλέπω στο σύστημα το οποίο αυτή τη στιγμή τώρα το δοκιμάζουμε, ναι. Αλλά έχω προφανώς όλη την πληροφόρηση την οποία θέλω, ότι υπάρχει καθυστέρηση σε κάποια δράση, από πράσινο γίνεται κίτρινο, κάποια στιγμή γίνεται κόκκινο. Και μετά δρόμο. Όχι, δεν είναι. Το ζήτημα δεν είναι ποιος παίρνει δρόμο, το ζήτημα είναι να είμαστε να μπορούμε να παρακολουθούμε όλες τις πτυχές του κυβερνητικού έργου. Και μερικές φορές. Και άμα πει το έκανα πρόεδρε και δεν το έχει κάνει και λέει υπερβολικά πράγματα, πώς το τσεκάρει ο Μητσοτάκης. Διότι η Γενική Γραμματεία Συντονισμού της Κυβέρνησης σε κάθε Υπουργείο έχει αντένες και γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι γίνεται στην πραγματικότητα. Όταν δεν παρακολουθεί. Αντένες η Γενική Γραμματεία. Εδώ ήταν παλιά η δήλωση. Αναφερόταν στο Δημητριάδη που όπως ξέρουμε δεν υπάρχει. Γι' αυτό γέλασε όταν του είπε αυτιάσει. Υπάρχει τρόπος να παρακολουθείτε. Ναι. Αυτό το εφαρμογή. Όχι άλλος τρόπος, αν είναι δυνατόν. Εδώ όμως μας παρουσίασε αυτό το Μαζί που έβλεπε τα χρώματα να αλλάζουν από κόκκινο, από πορτοκαλί, από πράσινο και όταν πορτοκαλί, από πορτοκαλί κόκκινο. Άρα, αν ήθελε, θέλω να πω να παρακολουθεί τι γίνεται στο Υπουργείο Μεταφορών. Πώς πάει ο Καραμαλής, πώς πάει το περίφημο της τηλεματικής, για το οποίο είχε κάνει μια εκδήλωση το 19 και έλεγε θα την οργανώσουμε την τηλεματική, θα κάνουμε σύγχρονα τρένα, εν πάση περιπτώσει, και δεν θα κάνουμε σεξι, έτσι τις είχε χαρακτηρίσει, κινήσεις, δηλαδή εντυπωσιασμού, θα κάνουμε ουσίας. Το είδαμε. Πράξεις στο τρένο. Ναι, εδώ δεν το παρακολουθούσαν να γίνεται κόκκινο. Ένα πράγμα δεν παρακολούθησε, αυτό ήταν. Έχει παρακολουθήσει τον κόσμο, τον Τουνιά όλο. Τα πάντα. Αυτό τον Καραμαλή δεν μπορούσε να το παρακολουθήσει. Δελτονάδων είναι να δει, ας πούμε, πόσο τσιρίζει στα κανάλια. Ή το Σόι. Το Σόι. Παρακολουθούσε το Σόι, το καταλαβαίνω. Το Σόι. Υπάρχουν πισόπλατες μαχαιριές, το ένα τ' άλλο. Είναι τώρα και ο Θρόνος. Κάποιος ο Μπακογιάννης. Θέλει να δει τον Μπακογιάννη. Πότε θα έρθει, μου την πριονίζει από πίσω. Η Ντόρα τι κάνει. Δηλαδή τώρα, είναι Σόι που το παρακολουθεί τώρα. Συγγνώμη. Ο Μπακογιάννης θα πριονίσει, θα μαχαιρώσει πισόπλατα τον Κυριακό. Όχι. Με τι, με το σκαπτικό που έχει αφήσει στην Πανεπιστημίου και κάνει τον πεζόδρομο. Μπορεί, ξέρω εγώ, το τσιμέντο. Με τόσο τσιμέντο το μεγάλο, που χρησιμοποιεί στην Αθήνα. Ναι, το μεγάλο δρόμο είναι ένα γκρέιντερ εκεί, στην Πανεπιστημίου. Είναι κανένα εξάμηνο. Αξιοθέα, το βλέπει στην Ακαδημία. τα προπύλαια είναι και την μπουλντόζα εκεί να υπάρχει. Γιατί δεν το βάφουνε κάτι να είναι σαν ας πούμε, άγαλμα, κάτι σαν κλειπτό. Ναι, στο με ένα σπρέι χρυσό, κάτι να μοιάζει ότι είναι. Ας πούμε. Θα πιανού καλλιτέχνη. Επειδή Μάρχου Μπακογιάννη θα γράφει από κάτω. Ινσταλασιών. Ινσταλασιών. Ναι, αυτό ακριβώς. Events γίνονται στην Αθήνα. Στην πόλη μας. 4 χρόνια δήμαρχος ο Μπακογιάννης. Σκάβουμε συνεχώς την Πανεπιστημίου. Δεν έχει. Έτσι να γάμουμε. Χάλασε τον κεντρικό δρόμο. Στη Νέα Υόρκη, μα πας. Δεν σκάβουν την Πέμπτη Λεωφόρο, τη σκάψαν στην αρχή τη. Πριν 200 χρόνια. Τώρα, αν θέλει να βάλει οπτικές σύνες στην 5η λεωφόρο, στη 5η Avenue, πού θα τις βάλει τις οπτικές σύνες. Θα σκάβουν κάτω του ΟΤΕ. Θα τρυπήσει αυτό το λεπτή γραμμούλα. Δεν κάνουν τέτοια. Δεν έχεις δει να κάνουν. Τα έχουν τελειώσει αυτά. Τα κάνουν βράδυ, τα κάνουν χωρίς να τα πάρει χαμπάρι κανείς. Άστο, μην τα συγκρίνεις. Εδώ είναι μπουλντόζα και φαίνεται και τη βλέπουμε την μπουλντόζα. Έτσι είναι αυτή, για να φαίνεται ότι κάνουμε έργα. Ναι, οκ. Okay. Αυτό θα πάει μέχρι παραμονή των εκλογών, σίγουρα. Των επόμενων. Ναι, και των επόμενων. Ένα πεζοδρόμιο είναι ο μεγάλος περίπατος, είναι 3 πεζοδρόμια. Τίποτα. Αλλά θα μου πεις και αυτό που τέλειωσε το Σύνταγμα, καλύτερα να μην είχε γίνει έτσι όπως έγινε. Τώρα έβαλε κάτι πέργολες εκεί πέρα μεταλλικές. Ναι, ναι, αυτό. Δεν τι έβαλε πριν κάτι. Τις επέκτηνε. Αν είναι κι άλλο. Είχε λίγες, τώρα πέρασε. Δηλαδή ήταν τόσο ωραίες οι αρχικές. Και σου λέει, ωραία, δεν βάλουμε κι άλλες. Ναι, και τώρα θα βάλει και σταφύλι να κρεμαστεί από πάνω. Ένα κλίμα να κάθεις από κάτω, ταβέρνα και μια λάμπα κίτρινη. Και καμιά μπουγάδα. Μια λάμπα κίτρινη στη μέση, σε κάθε τέτοια για να καθόμαστε να μην χτυπάνε οι μύγες. Κίτρινη λάμπα αυτή που διώχνει τα κουνούπια. Τα κουνούπια. Οκ, ωραία, ιδέες δίνει. Ναι, ή την άλλη το μπλε. Που σκοτώνονται τα μυγάκια. Φωνιά στον μυγακείο. Αυτό, ναι, που έχουν στα ακρεοπολία. Λοιπόν, με Κυριάκο Μητσοτάκη αυτά, γιατί έδωσε συνέντευξη ο Αλέξης Τσίπρας στο Μέγκα προχτές. Προχτές, χθες είχαμε την απεργία, δεν μπορούσαμε να καταπιαστούμε με αυτά τα σοβαρά. Όχι, το πιάσαμε σήμερα εκεί. Στην Ράνια Τζίμα και στο Γιάννη Περτεντέρη έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας εκεί την συνέντευξη και μας έκανε έναν υπολογισμό έτσι μαθηματικό για τις ευθύνες της μεταπολίτευσης. Εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε μια διαπίστωση η οποία γίνεται από το μέσο πολίτη σήμερα, ότι αυτό το κράτος, το οποίο έχει στηθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια βεβαίως με τον τρόπο που στήθηκε, είναι ένα κράτος το οποίο δεν προσφέρει τη στοιχειώδη ασφάλεια στον Έλληνα πολίτη. Και όταν σας είπα ότι είμαι έτοιμος να αναλάβω τις ευθύνες που με αναλογούν, εννοώ ότι και εμείς κυβερνήσαμε. 4 χρόνια. Όμως κυβερνήσαμε 4 από τα 49 χρόνια της μεταπολίτευσης. Τα πιο δύσκολα, με τα μνημόνια, και να θέλαμε να κάνουμε προσλήψεις εμείς, δεν μπορούσαμε, το γνωρίζετε καλά. Άρα λοιπόν αυτό το κράτος, το αναξιοπρατικό, το πελατειακό, το ρουσφετολογικό, το αποτελεσματικό, δεν το φτιάξαμε εμείς. Μπράβο. Πολύ ωραίο είναι αυτό. Εμένα μου άρεσε αυτός ο υπολογισμός. Δηλαδή 4 από τα 49 χρόνια μόνο κυβερνήσαμε, άρα οι άλλοι έχουν την ευθύνη. Δεν πάει όμως έτσι. Δηλαδή σε τέτοια θέματα δεν έχει μεγάλη σημασία τι έκανες από την πρώτη μέρα στην τελευταία που ήσουν κυβέρνηση. Έχει μεγάλη σημασία τι από τα αρνητικά των προηγούμενων δεν ξήλωσες. Πρώτον, και ποια πολιτική συνέχισες. Ναι. Γιατί αν τα 49 χρόνια συνεχίστηκε και για 4 χρόνια ακόμα η ίδια πολιτική, αγάπη μου, και είναι η ίδια η ευθύνη. Το ίδιο κάνουν. Δηλαδή, μάλλον διαχειριστεί την πολυκατοικία. Κατανοητό ότι. Αν και ο προηγούμενος δεν έκανε τα έργα. Δεν είναι ποιο έκλειψε περισσότερο, ξέρουμε ποιο έκλειψε περισσότερο. Αλλά και ο προηγούμενο δεν έκανε και εσύ δεν έκανε. Η ίδια πολιτική κρατήσατε. Γιατί ένα άλλο επιχείρημα στο ίδιο πλαίσιο είναι ότι εμεί φέραμε το 3ο μνημόνιο, το λένε οι Σιριζέοι, τα άλλα 2 τα φέραν οι άλλοι. Ναι, αλλά δεν έβγαλε ούτε μία διάταξη από το Β και το Α μνημόνιο. Άρα προσθεθήκανε. Ήταν άρα δεν είσαι ένοχο μόνο για ένα μνημόνιο. Τόπο Κατρούγκαλο πριν στο Θανάση. Ήταν εγκλωβισμένοι. Τι να κάνουν, 4 χρόνια εγκλωβισμένοι. Έτσι είπε. Ναι, δεν μπορούσε. Το έλεγε αυτό πριν ο Κατρούγκαλο ότι πάμε να εγκλωβιστούμε. Πάμε να εγκλωβιστούμε. Μα μας έδεσαν. Εμείς πηγαίναμε για ρήξη. Αυτό για βαρουφάκι. Δεν πήγαμε για έρπη. Μα πήγαμε ο έρπη μας προέκυψε. Ωραία, τώρα που είπε έρπη, ετοιμάσου να τον ξαναζήσουμε. Εμείς τότε διαπραγματευτήκαμε να παραμείνει ω δηλαδή το δίκτυο. Και η λειτουργία και η συντήρηση του δικτύου στο δημόσιο. Και ιδιωτικοποιήσαμε μονάχα τα τρένα, δηλαδή το μεταφορικό έργο. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι ότι σε πρώτη φάση θα επαναδιαπραγματευτούμε με τους Ιταλούς η σύμβαση να προβλέπει τα 800 εκατομμύρια επενδύσεων που είχαν υποσχεθεί στο μνημόνιο συνεργασίας. Και το ελληνικό δημόσιο φυσικά να ολοκληρώσει τα έργα. Άρα επαναδιαπραγμάτευση, κρατάμε αυτό. Κι άλλος έρπης. Τα βλέπω. Δεν τον πάει καλά. Η διακυβέρνηση δεν τον πάει καλά. Σκέφτομαι τους Ιταλούς, τους καημένους που έχουν τώρα τα τρένα που λειτουργούν άριστα, όπως ξέρουμε. Και θα τους βάλει κάτω η κυβέρνηση επόμενη, αν θα είναι Τσίπρας ή όποιος είναι, ή με όποιον είναι, και θα τους πούνε στους Ιταλούς τέρμος εδώ, το τώρα. Και το. Το και το. Λοιπόν, δεν θέλω μα. Και θα γίνει όπως έγινε την προηγούμενη φορά. Δηλαδή, αγοράσαν οι Ιταλοί με 45 εκατομμύρια. Πήραν πίσω 50 και κάθε χρόνο 50. Ναι, αυτό ακριβώς. Με διαπραγμάτευση έγινε. Ναι, αυτό. Α, τους πήγαμε. Έχουν να το λένε οι Ιταλοί. Πατούσα τα κούνη, τους πήγαμε. Αυτά είναι παραδείγματα. Έτσι λοιπόν θα γίνει και τώρα. Ναι. Επαναδιαπραγμάτευση και στην συμφωνία με τίποτα, τα τρένα. Δεν τον πάει η διακυβέρνηση. Όλα τα σκουλαμέντα πάνω του βγαίνουν. Τι τα θέλει. Ξέρεις τι, είναι τα ψυχοσωματικά. Κάπου δεν το έχεις. Τι να, πιο απ' όλα. Τα άγχη, τα τόσα. Δεν μπορεί να αντέξει πολλά. Δεν είναι για πολλά. Είναι ο λαός, έχει τα βάρη του λαού, το καταλαβαίνει. Δεν είναι λίγο, εντάξει. Όταν έχεις και πίσω ένα κίνημα τέτοιο. Τι κίνημα. Okay. Ναι. Τελευταίο με τον Τζίπρα, ένα τρίτο απόσπασμα. Μας άρεσε από αυτά που είπε προχτές το Μέγκα. Είναι για τον Ντόσκα, γιατί γίνεται ένας παραλληλισμός ότι ο Καραμαλής δεν θα είναι υποψήφιος ή δεν πρέπει να είναι, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Και του λένε οι Δημοκράτες ότι όμως εσείς είχατε βάλει τον Ντόσκα. Ναι. Γίνεται και ένας τέτοιος παραλληλισμός μέσα όλο το παλαβό όλων αυτών των ημερών. Φτάσαμε στο ποιοι νεκροί, ποιοι την έχετε περισσότερη στις τραγωδίες. Ναι, το μάτι. Φτάσαμε κανονικά. Βγαίνουν και λένε, εσείς είχατε το μάτι. Ναι, έχουμε φτάσει και εκεί. Κερδίζετε 50 νεκρούς παραπάνω. Τραγωδίες. Δεν θα κουνιέστε. Ναι, αυτό. Δεν το λένε έτσι ακριβώς. Όχι. Και ο άλλος κουνιέται και λέει, ναι, αλλά εμένα παραιτήθηκε πιο γρήγορα. Ας πούμε, ενώ εσάς κάτι τέτοια λέει και ο Τσίπρας. Τώρα έρχομαι να πω το εξής όμως. Στη μεν περίπτωση Τόσκα είχαμε την παρέτησή του αφότου διαχειρίστηκε όλοι και επιχειρησιακά την εξέλιξη και αφότου απολογήθηκε. Με τον τρόπο που απολογήθηκε στον ελληνικό λαό. Εδώ έχουμε την εξαφάνιση Καραμαλή. Δεν έχουμε την παρέτηση Καραμαλή. Εδώ έχουμε ένα. Εδώ έχουμε. Προσέξτε. Λέγοντας έχω ευθύνη για την τραγωδία. Προσέξτε. Κάνατε δεκτή και τον βάλατε. Προσέξτε. Τον θέσατε. Έχουμε λοιπόν την εξαφάνιση ενός υπουργού, ο οποίος εδώ και 16 μέρες δεν έχει παρετηθεί. Έχει παρετηθεί, αλλά δεν έχει εμφανιστεί να δώσει εξηγήσεις. Και οι εκλογές είναι σε 20 μέρες ή σε 30 μέρες. Λίγο παραπάνω. Δεν το ξέρω αυτό. Λίγο παραπάνω. Στην άλλη περίπτωση λοιπόν είχαμε μια φυσική καταστροφή. Που ανέλαβε την ευθύνη και παραιτήθηκε, προφανώς όχι για τα 9 μποφόρ, αλλά την ευθύνη της κακής διαχείρισης της επιχειρησιακής. Είχαμε ένα χρόνο μετά. Πάρα πολύ ωραία. Ένα χρόνο μετά, διάφορα επιχειρήματα που μπάζουν λίγο όλα αυτά μαζί, ότι δικό σας ήταν καλύτερος, έμεινε για να διαχειριστεί, ενώ ο Καραμαλής έφυγε αμέσως. Άμα είναι άχρηστος κάποιος, δεν χρειάζεται να μένετε ένα δευτερόλεπτο. Τι να κάνει, πρέπει μετά, να φεύγει. Δηλαδή, χτες. Τα είχε κάνει κατά πριν. Τώρα θα τα κάνει καλά. Επίσης, θυμόμαστε ότι ο Τόσκας είχε πει: όλα καλά τα έκανα. Ναι. Τα ίδια θα ξανά έκανα. Υπήρχε επιχειρησιακό λάθος, είχε πει. Ναι, κάτι τέτοια. Οπότε, πια σταυγό και κούρευτο. Αναλαμβάνουν κυβερνητικές θέσεις, αναλαμβάνουν πρωθυπουργίες και υπουργίες, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ενός μηχανισμού μπάχαλου. Λένε θα τα φτιάξουμε, δεν φτιάχνουν τίποτα. Στην πρώτη στραβή, όπως ήδη την αποκαλούν, αποδεικνύεται το ξεβράκωμα όλων. Και μετά βγαίνουν και λένε την τάδε ώρα λειτουργούσε η τηλεματική, την τάδε ώρα δεν λειτουργήσε, για τόσα χιλιόμετρα λειτουργεί, για τόσα όχι. Επί ημερών μας έγιναν τόσο ποσοστό, επί δικών μας ανούσια εντελώς. Και ξέρεις ότι θα ξαναγίνει αυτό. Με τέτοιες ηγεσίες, με τέτοιες συμπεριφορές και τέτοιο τρόπο σκέψης, είναι μαθηματικός αποδεικμένο θα ξαναγίνει σε κάποια χρόνια. Όπως έχουμε ανά 2-3 χρόνια κάτι αντίστοιχο. Ναι. Δεν το λύνουν σε βάθος, δεν έχουν τα κότσια, τη θέληση, το πλαίσιο να το λύσουν σε βάθος. Τίποτα, το κουκουλώνε, το πασπαλίζουν και να πάει παρακάτω η ευθύνη. Λοιπόν, εμείς την Κυριακή έχουμε συναυλία στην Ηλιούπολη. Οπα. Το έχουμε πει κάθε κάνω μέρα. Κάνω ότι δεν το ξέρω. Εντάξει. Ναι, ρε παιδί μου, καλά κάνει. Πού δηλαδή, για πες, σε κάποια πλατεία. Στην κεντρική πλατεία της Λιούπολης. Ποια πλατεία στην πλατεία, την πλατεία. Την κεντρική πλατεία. Όχι, νο. Ναι, κατάλαβα, θα το πω, περίμενε. Ένα, γιατί έχουν μαζευτεί και άλλοι. Μαζεύτηκαν πολλά. Μαζεύτηκαν πάρα πολλά. Την Κυριακή, λοιπόν, το απόγευμα, για το έγκλημα των τεμπών, έχουμε συναυλία στην κεντρική πλατεία της Λιούπολης, 6 ώρα. Εκεί θα τραγουδήσουν οι μαθητές του εργαστηρίου τραγουδιού Λόγο Φωνής. Θα τραγουδήσει η Ελεάνα One Woman Band. Πολύ ωραία Μπάντα. Φωνή. Ναι. Μόνη της είναι. Α. Η Ιωάννα Σαμπάιντα. Και θα έρθει και η Νατάσα Μποφίλιου. Οπα. Θα έχουμε και την Νατάσα Μποφίλιου. Να. Τι θα φοράει. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Άδειασε να έρθει από Λονδίνο. Εδώ είναι. Δεν είναι ακόμα στο Λονδίνο από τότε που λέγανε. Ναι. Και βεβαίως το φωνητικό σύνολο του Δήμου Ηλιούπολης. Το ξεκίνησε ο νεοσύστατος φορέας Πλατεία Τέχνης, η καλύτερη πλατεία της Ηλιούπολης. Στρόγγυλοι. Θα δούμε. Έχουμε και στρόγγυλες και τετραγωνίες. Γωνίες να έχει. Καλύτερα να έχει γωνίες παρά να είναι στρόγγυλοι. Οκ, θα το παραγγείλουμε. Θα τις αλλάξουμε. Θα τετραγωνίσουμε τους κύκλους. Όχι τη συγκεκριμένη, λέω. Δεν λέω για τις άλλες. Οι άλλες είναι για την κεντρική. Ή όχι, πλατεία τέχνης. Α, η πλατεία τέχνης. Καλύτερα να έχει γωνίες παρά να είναι στρογγυλεμένη. Με γωνίες θα είναι. Με καθαρή άποψη, εν πάση περιπτώσει. Και το κάνουμε όλο αυτό. Την πήραμε την απόφαση μέσα σε 10 μέρες το διοργανώνουμε. Για να θυμηθούμε, για να εκφραστούμε, για να πούμε ότι δεν ξεχνάμε και ότι δεν θα ξεχάσουμε, να πούμε ότι είμαστε εδώ και το θυμόμαστε με μια πορεία σήμερα, με μια πορεία την προηγούμενη εβδομάδα που έγινε στην Ηλιούπολη, με τη συναυλία την Κυριακή, με ό,τι άλλο χρειαστεί τις επόμενες μέρες και να πούμε ότι δεν θα πάμε και όπου βγει. Αυτό που είπε εκεί το παλικάρι, που είναι αυτό ακριβώς η αντίληψη όλων των κυβερνήσεων μέχρι τώρα, πάμε και όπου βγει, αυτό το στακουτουρού που έχει και κόστος σε ζωές, ότι αυτό πρέπει να σταματήσει και σταματάει έτσι. Και όπως μου έγραψε ένας φίλος στο mail που είναι και ποιητής, είναι μια συναυλία από τους κάτω για τους κάτω. Να. Από τα κάτω, όπως λέγαμε παλιά. Θα παίξουν να πω λίγο τους μουσικούς. Ο Στέφανος Μπακλαβάς και θα τραγουδήσει μπουζούκι. Δημήτρης Μανολόπουλος και θα τραγουδήσει παίζει και μπουζούκι. Νίκος Βλάχος κιθάρα. Φίλιππος Πασαλίδης κιθάρα και θα τραγουδήσει. Όλοι τραγουδάνε. Και ο Θοδωρής Χωρόσογλου κιθάρα. Ο Σπύρος Πρατήλας πιάνο, δεν τραγουδάει. Ο Βαλεντίνος Σταματιάδης τα κρούστα. Αυτά για όσους συμμετέχουν είναι την Κυριακή. Μπορείτε να έρθετε όχι μόνο οι Ηλιουπολίτες, όποιος θέλει. Θα έχει και καλό καιρό. Χωράει πολλούς πλατεία, η κεντρική μας. Και γυροδρόμοι. Ας μαζευτεί τόσο κόσμο, να κλείσουμε και δρόμους. Να κλείσουμε και τους γυροδρόμους. Χωράει χιλιάδες πλατεία, οπότε νομίζω θα είναι αρκετή. Αυτά να το καλό, καλή για την Κυριακή. Βγαίνουν ακόμη γονείς. Μάλιστα σήμερα είναι και μια κηδεία. Ακόμη τόσες μέρες μετά, πριν λίγο βλέπαμε κάποια πλάνα σε κανάλι για μια κηδεία θύματος. Βγαίνουν οι συγγενείς, πια κάθεται μέσα τους το πένθος και γίνεται βαρύτερο όλο αυτό, γιατί όσο περνάει ο καιρός φεύγεις από το αρχικό σοκ και η απώλεια έρχεται και βγαίνει πρώτη και φεύγει και ο θόρυβος ο αρχικός. Ναι. Μένεις μόνος σου με το θέμα σου, αυτό γίνεται πάντα και ειδικά τώρα στις 15-20 πρώτες μέρες και μέχρι τα 40 είναι οι πιο δύσκολες μέρες πάντα σε αυτά. Είναι ο πατέρας του Δημήτρη Ασλανίδη, Παύλος Ασλανίδης, λέει για όλα αυτά που τις τελευταίες μέρες μας απασχολούν. Ήρθα στο σπίτι, ζητάω συγγνώμη τη γυναίκα μου που δεν τον έφερα μαζί, αλλά τον έχω μέσα μου πλέον. Είναι τα μάτια μου, είναι η φωνή μου, είναι το φως μου, είναι τα πάντα. Αυτός με καθοδηγεί πλέον. Και θα το πάμε μέχρι τέλους. Έχει μπει ένα μαχαίρι που στρίβει μέσα. Δεν θα σταματήσει αυτός ο πόνος. Αυτό το ξέρουμε όλοι μεταξύ μας και το κοροϊδευόμαστε αυτή τη χώρα. Ότι αυτά τα τρένα ήταν φέρετα. Τι συζητάμε τώρα με αυτά τα τρένα, τα ερείπια που έχει λάβει. Και προσπαθούν να ρίξουν τις ευθύνες σε έναν άνθρωπο τώρα. Ενώ τώρα όλοι αυτοί ο ένας με τον άλλον τρώγαν τα λεφτά τόσα χρόνια. Όσοι ευθύνονται θα πληρώσουν. Υπουργοί, τρενοσέ, δεν ξέρω εγώ ποιοι είναι όλοι από πίσω. Εργολάβοι, πρωθυπουργοί. Όλοι θα το πάμε μέχρι τέλους. Στη μνήμη του Δημήτρη, του φίλου του Σωτήρη και όλων των παιδιών. Γιατί αυτοί εδώ πάλι θα σκοτώσουν παιδιά. Είναι το μόνο σίγουρο. Ήρθαν εκεί με έπαρση, με αλαζονία, πετούσαν λουλούδια, σταματήσανε αν είναι δυνατόν τους διασώστες για να πάνε να πετάξουν λουλούδια. Και εκείνη την ώρα μπορεί να υπήρχε μέσα άνθρωπος που να ήθελε βοήθεια. Πάντα ήταν γελαστός, χαρούμενος, με χαιρέτησε, μπαμπά, λέει φεύγω, μαγκάλιασε, φιληθήκαμε. Τον είπα να προσέξει εκεί κάτω στην Αθήνα, θα προσέχω, μου είπε. Ήταν ευτυχισμένος, χαρούμενος και για πρώτη φορά στη ζωή του ερωτευμένος. Εδώ από τα μέρη που μας στήληξε η ντροπή. Και από το πέρασμα της σιωπηλής σκιάς, από τα όνειρά μας όσα δεν είχανε κλαπεί, ίσως τα πιο όμορφα χαθήκανε μέσα. Όλα τα άστρα στη γωνιά τους κι ο ματωμένος φυτευτής μπήκε σε ράγες συνοδεία. Ουρλιάζουν οι ψυχές σαν τη μονιά τους κι οι ζωντανοί στην πιοργισμένη θρηνοδία. Δεν την λήξει δροσιά ή αυγενή ανθούς καμπίσκιους. Κίνη τη νύχτα σφραγιστική πολύ παθή γενιά μου νιάτα γλυκά. Θυσιασμένα απ' τους περίσκιους κι ούτε που φτάνουν οι συγγνώμες μας παιδιά μου. Τι κι αν τον άνθρωπο μέσα μας πρόδωσαν οι λιγμοί μας. Απ' το σταύρο που κουβαλάμε τώρα πιο βαριά η μνήμη. Δοκιμάστηκε από το διάλο. Όσο πάει η αδοχή μας χρωστάμε να βγούμε σε κάθε στενό ρήμι. Όλα έχουν όρια. Όσοι χάθηκαν μας κάνουνε σινιάλο. Θες κάτι άλλο? Συνένοχε λάγε. Θέλει ματάρι. Ναι, εγώ είμαι ο βλάσφημος που χρόνια λες ότι υπερβάλλω. Μόνο που εγώ στα 23 μου τον είδα το βαρκάρι και ακόμα πληρώνω που πίσω μ' άφησε. Βλέπω στα μάτια σας δάκρυα. Όλα τα λάλη τα παράπονα και κάθε αγιαστικό που η ζωή σας χάρισε. Τώρα μακάρισε την δούψα σας για τα θώνα. Τώρα ο θάνατος μας κάνει τη ζωή ανηφοριά και δανειές κάτι ντροπή αν σβήσει τούτο το κερί. Εδώ που φτάσαμε λοιπόν δεν σηκώνει ανημποριά. Δεν θα δεχτούμε παιδιά μου ότι σας θάψαν οι καιροί. Εδώ από τα μέρη που μας στείλει συντροπή και από το πέρασμα της σιωπηλής σκιάς. Απ' τα όνειρά μας όσα δεν είχαν κλαπεί, ίσως τα πιο όμορφα χαθήκανε με εσάς. Εδώ παιδιά μου που φόλιασε η σιωπή, να μην προλάβουμε να ντυθούμε γιορτινά αν δεν ξεπλύνουμε τελείως την τροπή. Να το θυμάστε σαν να ανταμώσουμε ξανά. Εδώ απ' τα μέρη που μας στείλει συντροπή, εδώ παιδιά μου που φόλια χασε σιωπή. Ακόμα πένθυμα χτυπάει η καμπάνα. Δεν ακούς τον ίδιο τάφο. Όλους μας χωράνε. Οι τραπεζίτες αγοράσανε τους ουρανούς και σκυλόκοι βγάζουνε γλώσσα και μιλάνε. Όσο γεμίζουμε άθυμους δειλούς, θα βρίσκουν τρόπο οι οχές να κυβερνάνε. Κι αν μέχρι τώρα ήσουν ελεύθερος, άνθρωπε να υπακούς, πάρε εκδίκηση από αυτούς που λάθος σε μετράνε. Εδώ παιδιά μου που φόλιασε η σιωπή, να μην προλάβουμε να ντυθούμε γιορτινά αν δεν ξεπλύνουμε τελείως την τροπή. Να το θυμάστε σαν να ανταμώσουμε ξανά. Όταν μια άνοιξη χαμογελάσει, θα ντυθείς μια καινούρια φορεσιά και θα ρωθείς να σφίξεις τα χέρια μου. Πάλιε μου φίλε, πάλιε μου φίλε. Ίσως κανείς δε σε προσμέ, μην αγυρίσεις. Μα εγώ νιώθω τους χτύπους της καρδιάς σου και ένα άναθο σφυτρωμένο στην όρημη πικραμένη σου μνήμη. χαμένη σου μνήμη. Εδώ Ελληνοφρένεια. Όπως κάθε Πέμπτη, μέρα 24 ώρες απεργίας σήμερα και με ογκώδους συγκέντρωσης. Σε πολλά σημεία, όχι μόνο στην Αθήνα. Παντού, παντού. Και παντού μαθητές. Παντού μαθητές, παντού φοιτητές. Παντού κόσμος έχει κατακλείσει. Λίγο εδώ στο... Ναι, ναι, όπως πρέπει. Στις περιοχές όπου έχει τέτοιο. Τώρα μου στέλνει στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Έχει μια μεγάλη πορεία, μια μαζική πορεία στο Ηράκλειο της Κρήτης. Γίνεται εγώ έβλεπα παντού. Τώρα όσο ακούγαμε το τραγούδι και τις διαφημίσεις από διάφορες περιοχές. Ναι. Στα social media διακινούνται αυτά. Μαθητές με ευρηματικότητα, με πείσμα. Δεν έχει καταλαγιάσει όπως θα θέλανε κάποιοι. Κάνουν ό,τι μπορούν βέβαια και τα μέσα ενημέρωσης με το Βασίλη το Σταθμάρχη και το αν πήρανε πίτσες και αν πήρανε καλαμάκια και τι έγινε με το 68 τηλεφώνημα, με το 28 τηλεφώνημα. Δίνουν συνομιλίες για να μπλέξει ο κόσμος αυτές τις λεπτομέρειες και να χάσει την ουσία. Και να πάει στο κουσκούς πλέον η κατάσταση και στην κλειδαρότρυπα, τι συνέβη, τι και πώς κτλ. Για να μην ασχολούμαστε με την ουσία, όπως γίνεται και πάντα δηλαδή. Όπως γίνεται πάντα. Με άλλα θέματα. Αναλαμβάνουν από ένα σημείο και μετά οι Τατιάνες, οι Ευαγγελάρ και τα λοιπά, οι Ζήνες για να πάει το εκεί περνάνε, που πρέπει, ας πούμε, το ζήτημα. Όμως έχει δοθεί εδώ η απάντηση από την πρώτη μέρα ότι προφανώς αυτός πάτησε το κουμπί και είναι καταδικαστέως και ό,τι λέξη μπορείς να βάλεις προφανώς, δίπλα. Όμως δεν έπρεπε να είναι εκεί. Δεν έπρεπε να κρίνεται από το κουμπί που πάτησε ή δεν πάτησε. Προφανώς. Δηλαδή, αλλά επιμένει η κυβερνητική προπαγάνδα και τηλεοπτική. Τι να κάνει, όσο μπορεί, βλέπουν τις δημοσκοπήσεις. Ένα κομμάτι είναι αυτές που μας δίνουν, ένα κομμάτι είναι αυτές οι αληθινές. Σούπα, δημοσκόπηση προχθές στο Open, το 60% λέει ότι φταίνει η κυβέρνηση. Ναι. Με περισσότερο ετούτη την κυβέρνηση. Αλλά δε, ο Σταθμάρχης φταίει 8%. Ναι. Και άλλες δημοσκοπήσεις, προθέσεις ψήφου και τα λοιπά, ναι, που έχουν πέσει, έχει μειωθεί πολύ διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουν αυτά, βλέπουν και τα αληθινά. Έχει μειωθεί διαφορά, όχι επειδή ανεβαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Σύμφωνα πάντα με τις δημοσκοπήσεις. Ναι, εντάξει. Επειδή πέφτει η Νέα Δημοκρατία. Προφανώς. Και είναι λογικό, τρεις μονάδες κάτω, τέσσερις, ανάλογα. Βέβαια, καλύτερη δημοσκόπηση από αυτή που γίνεται μέρα παραμέρα στους δρόμους δεν υπάρχει. Όχι, νομίζω ναι, αυτό είναι το καλύτερο. Όποιος κυκλοφορεί το πιάνει. Το βλέπει. Και είναι το μοναδικό θέμα συζήτησης σχεδόν 15 μέρες μετά. Είναι αυτό. Ναι, ναι, πάντως. Αυτό είναι το μοναδικό θέμα. Και ένα άλλο. Τι είναι άλλο? Το θέμα συζήτησης από προχτές. Είχαμε απεργία χτες, δεν προλάβαμε να ασχοληθούμε. Πολύ σοβαρό θέμα. Ιβάνα Μπάρμπα. Όχι, μωρέ. Γιατί δεν κατεβαίνει η δήλωση τελικά. Δεν το έχω παρακολουθήσει. Να είναι η απεργία. Βγαίνουμε εκτός με τις απεργίες. Αυτά τώρα δεν κάνουμε το ρυθμό μας. Κάνουμε άσχετα πράγματα. Και... Δεν κατεβαίνει στον νότιο τομέα. Δεν κατεβαίνει γενικώς. Δεν θα κατέβει. Με την Νέα Δημοκρατία. Τσάμπα η συνάντηση με το Μητσοτάκη. Και γιατί συναντήθηκε. Να μεταφέρει κάποιο μήνυμα. Δηλαδή εγκατέλειψε το Μητσοτάκη και η Ιβάνα Μπάρμπα. Ναι, είναι πολλά τα. Μια Λατινοπούλο, μια Ιβάνα. Τώρα τα μπέρδεψε. Τα μπέρδεψε. Τα ίδια θέματα είναι. Όχι, είναι άλλο κόμμα. Αυτές οι δύο γιατί δεν μαζεύονται μαζί. Άλλο κόμμα είναι. Τι είναι μην δίνεις ιδέες. Είναι σε κόμμα και οι δύο. Δεν είναι. Έφυγε. Έχουμε διάσπαση στο κόμμα του Μπογδάνου. Τώρα, ναι. Εκεί ήθελα να πάω. Συνιστώσεις έχουμε και εκεί. Δεν ξέρω τι έχουμε. Συνεδρίασαν τα όργανα του κόμματος του Μπογδάνου. Ναι. Είναι μια παρέα 10 ατόμων. Συνεδρίασαν τα όργανα παρούσης της κυρίας Λατινοπούλου. Που ήταν η αντιπρόεδρος. Η προθιέρεια. Και την διέγραψε. Πάει εκεί. Ναι, γιατί αποφάσισε το κόμμα Μπογδάνου να πάει με τον Εφιετζόγλου. Με τον Εφιετζόγλου, έναν επιχειρηματία που έχει φτιάξει ένα άλλο κόμμα. Ναι, έτσι και πάει. Η Λατινοπούλου αυτό. Κάπως πρέπει να βγαίνουν και το παραδάκι, συγγνώμη ναι. κιόλας. Η Λατινοπούλου αυτό δεν το δέχτηκε, γιατί στο πλαίσιο των αρχών και των αξιών της παρατάξεως. Τι ήθελε να κάνει το δικό της, το αποτρίχωση. Δεν ξέρω τι το κόμμα. Να κάνει. Πάντως. Λέιζερ. Τη διέγραψε ο Μπογδάνος, ηγέτης. Αμέσως. Ούτε καν από τα αεροπλάνα που έκανε ο Παπανδρέου. Και ποια διέγραψε, ξαναλέμε, την προθιέρεια. Τι συμβαίνει με την Αφροδίτη Λατινοπούλου? Η Αφροδίτη, βαλόμενη πανταχώθεν, είναι η προθιέρια του αγώνα ενάντια στην πολιτική ορθότητα. Η προθιέρια λοιπόν διεγράφει. Πάει και η πολιτική δεν έχουμε ορθότητα. Προθιέρια. Ποιος θα διαπιστεί την πολιτική ορθότητα, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Τώρα που πάει την η είχε Αφροδίτη. Χαρακτηρίσει μια φορά προθιέρια, αλλά σε μια συγκέντρωση. Μια φορά προθιέρια και πάρα προθιέρια. Σε μια συγκέντρωση που είχαν κάνει τώρα τελευταία, το είχε πει με στόμφο και πυγμή. Και ένα χειροκρότημα τώρα που είστε και είμαστε ζεστοί για την προθιέρια του αγώνα κατά της πολιτικής ορθότητας. Για την υπέροχη αντιπρόεδρο, την προσωπική μου φίλη, Αφροδίτη Λατινοπούλου. Τσάμπα χειροκρότημα πάει. Τσάμπα χειροκρότημα, τσάμπα η προσωπική του φίλη. Τι θα γίνει τη φιλία τώρα? Για τα κόμματα. Για τα κόμματα, ρε παιδιά. Σαν τον Καρατζαφέρη που ήταν ο κουμπάρος με τους μισούς και τώρα ξαναβρεθήκανε. Ναι. Μετά από αυτή τη διάσπαση. Μετά από μια μεγάλη πορεία αμφισβήτησης και υπονοουμένων. Κάτι νέων. Δεν ήταν ακριβώς. Ήταν υπονοούμενα και για οικονομικές δοσοληψίες. Α, ναι, θυμάμαι. Του Καρατζαφέρη προς υπουργούς, στελέχη του φίλου του κουμπάρου στο δεν ξέρω τι άλλο. Ο Μπογδάνος στην αρχή. Μια κουμπαριά είναι αυτή η πολιτική. Ναι. Όντως, πραγματικά. Ένα κρεβάτι μας όλοι. Είναι όλοι. Το χάσαμε. Τι κρεβάτι κι αυτό. Λοιπόν, ο Μπογδάνος στην αρχή ήταν συνάδελφος δημοσιογράφος. Ναι. Μετά έγινε βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό το θυμάμαι. Που ταυτόχρονα ήταν συνάδελφος δημοσιογράφος, ήμασταν και μαζί εδώ για κάποιο καιρό. Ευχάριστη συγκυρία. Ναι. Μετά. Μην μας φέρουνε καμιά Λατινοπούλου τώρα. Ουε. Γιατί. Ο καλός ο Μήλος όλα τα λέει. Σωστό, ναι, ναι, ναι. Μας λέει πώς να βάζουμε κρέμα στον κόλο μας, να μην έχει όψη φλοιού πορτοκαλιού. Δεν είναι χρήση, όλα είναι χρήση. Να μην έχουμε αξίριστη μασχάλη. Πώς θα πάτε σε πορεία, φίλες. Ο λαός θέλει. Σε πορεία πάντα η μασχάλη καθεύτηση. Λοιπόν, μετά ο Μπογδάνος έκανε μια αναδρομή της πορείας Μπογδάνου. Μετά ο Μπογδάνος διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία με κάτι για τσαλοσύνες και εξαλοσύνες που έκανε. Ναι, του πραγματικού του εαυτού που έβγαινε προς τα έξω. Αυτό ακριβώς. Μετά, αφού είχε πει διάφορα. Ναι. Μετά φτιάχνει με το Φαΐλο και τον Τζίμερο, το Φαΐλο Κρανιδιώτη και τον Τζίμερο. Από επιτυχία σε επιτυχία αυτό το παιδί πια. Τον στέλνουνε μετά. Ναι. Τον διαγράψαν και από εκεί. Και μετά φτιάχνει μόνος του με τη Λατινοπούλου την Πατρίδα, πώς λέγονταν, δεν θυμάμαι κιόλας. Παρτίδα νομίζω. Ναι, οκ. Okay. Και τώρα διαγράφει και την Λατινοπούλου. Πριν το διαγράψουν, πάει... φαντάζομαι διαγράφει η Λατινοπούλου και από εκεί. Και πάει τώρα με τον Εμφιετζόγλου. Ωραία είναι όλα αυτά. Υπάρχει ζωντάνια. Και η δημοκρατία δεν έχει αδιέξοδα. Η πολιτική αυτό είναι όμως, δεν είναι ζωντανή. Ναι, αλλά μέσα σε 42 χρόνια έχει κάνει τα πάντα. Τι είναι, γιατί έχει και πολλά χρόνια μπροστά του. Σε 2 χρόνια πρέπει να τα κάνει. Εντάξει. Δηλαδή, βλέπει μια μακρά πολιτική πορεία. Δεν λέω γιατί αν θα ζήσει. Μια μακρά πολιτική πορεία και έχει. Άσε, αυτά θα τα κάνω σε 10 χρόνια. Βλέπω τώρα, ό,τι κάνει. Στις εκλογές η πολιτική πορεία η μακρά. Έτσι κι αλλιώς. Οπότε δεν πειράζει, θα γυρίσει τη δημοσιογραφία κι αυτός ευτυχώς. Να κερδίσει τη δημοσιογραφία. Θα ξανάρθει εδώ 12 μήνες. Να κλαίει στο BBC, ξέρω εγώ. Λοιπόν, τέλος με αυτά. Εσύ έχεις κάτι το Σαββατοκυριακό. Έδωσα πάσα προηγουμένως δεν την. Ναι, λέγαμε για το Ηράκλειο. Λέγαμε άλλα. Στο Ηράκλειο λοιπόν, που έχει μαζική πορεία και μεγαλειώδη πορεία σήμερα, κατεβαίνουμε το Σαββατοκύριακο και στο Ρέθυμνο. Παρασκευή Σάββατο. Παρασκευή λοιπόν, εμφανιζόμαστε Τσολιάς and the Τσόλια Band με την παράσταση Αριστεία Καπαμά στο Ρέθυμνο, στο Άστρο. Όπου θα δώσω και ένα τηλέφωνο για κρατήσεις, είναι το 697-0062-500. Παρασκευή λοιπόν 17, αύριο δηλαδή, στο Ρέθυμνο. Ξεκινάμε στις 10, ελάτε λίγο νωρίτερα. Και στο Ηράκλειο το Σάββατο, στο Νιν και ΑΗ. Εκεί, Νιν και ΑΗ Live. Με τηλέφωνο για κρατήσεις 698-0038-651. Οπότε θα χαρούμε να σας δούμε και από κοντά. Τα δύο μαγαζιά. Φαντάζομαι τα ξέρουν τα μαγαζιά. Στο Νιν και ΑΗ έχουν ξαναπαίξει. Στο Ρέθυμνο δεν έχουν ξαναπάει γενικώς ποτέ. Α, ναι. Οπότε είναι η πρώτη φορά που πάμε στο Ρέθυμνο. Ωραίο το Ρέθυμνο. Να τα πούμε λοιπόν και από κοντά. Μου στέλνουν εδώ, με βρίζουν γιατί δεν πάμε και Χανιά. Δεν έβγαινε το πρόγραμμα, παιδιά. Είναι ο Πολάκης εκεί, δεν χρειάζεται. Είναι ο Πολάκης εκεί, έχετε σάτυρα. Σάτυρα υπάρχει. Πραγματικά. Καλύπτεται κάπως. Ναι. Δίπλα είναι το Ρέθινο τώρα. Μία ώρα είναι. Να πάρετε το ΒΟΑΚ, το φτιαγμένο από πάνω. Ή το μετρό. Ναι, το δικό μας που φτάνει επέκταση. Στη Θεσσαλονίκη. Προαστιακό. Στη Θεσσαλονίκη που είναι η πράσινη γραμμή. Α, φτάνει μέχρι κάτω. Πάει, ναι. Ναι, μην το πει στο Μηταράκι, γιατί νομίζω ότι έχει μετρό η Θεσσαλονίκη. Σίγουρα το, γιατί να μην το νομίζει. Έτσι το έλεγε προχθές το BBC. Θα άκουγε το BBC και θα λέει μπράβο, στην Ελλάδα έχουν σε δύο πόλεις μετρό. Εντάξει. Πολύ προχώ ως χώρα. Τους ξεβλάχεψαν. Ναι, αυτό ακριβώς. Και επειδή ο Πρωθυπουργός μας δεν ξέρει, δεν μαθαίνει, το ακούσαμε και προχθές. Ξέρει τα βασικά τώρα, εντάξει. Ωραία. Και γιατί δεν ξεκινάει να βγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και να πει. Για να μην ρωτάμε χαζομάρες όλη την ώρα. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός ξέρει αυτό, αυτό και αυτό. Ναι. Μην ρωτάτε τι δεν ξέρει, ξέρει αυτά τα τρία. Φοβάμαι το αυτό, αυτό και αυτό τι θα είναι. Ναι. Και εντελώς άσχετα με τη χώρα, με το λαό και αυτά που μας βασανίζουν όλους. Επειδή ο άνθρωπος δεν ξέρει και έχουμε απαιτήσεις από αυτόν, να καταλάβουμε τι ακριβώς, πώς ακριβώς σκέφτεται και πόσο νοιάζεται. Να. Ενημερώθηκα ότι το Σεπτέμβριο του 2021. Και ενώ ήταν ακόμα ευρωβουλευτής, η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών είχε προβεί σε νόμιμη επισύνδεση στο κινητό τηλέφωνο του Νίκου Ανδρουλάκη. Δεν το γνώριζα. Δεν ξέρω, κύριε Φλωρά. Εγώ δεν γνωρίζω ποιους παρακολουθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Δεν το γνωρίζω. Ούτε κι εσύ πρόσεξες, Λαζάρου. Ούτε κι εγώ, κύριε καθηγητά. Αφιερώσατε το 1/3 της ομιλίας σας για τον κύριο Φουρθιώτη. Δεν ξέρω, κύριε Φλωρά. Πολύ νωρίτερα από την παράδοση της μελέτης του κύριου Τσιόδρα και του κύριου Λίτρα στην κυβέρνηση, όχι στο Μέγαρο Μαξιμού, διότι τη μελέτη αυτή ουδέποτε την πήραμε εμείς στα χέρια μας. Εγώ εκείνη την ώρα μιλούσα με τη Γεδικιά Ρου, ναι, βέβαια, μιλάγαμε. Ο Πρωθυπουργός δεν γνωρίζει τον κύριο Λιγνάδη, ούτε κατόψεν. Δεν ξέρω, κύριε Φλωρά. Κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Τσίπρας σας κατηγόρησε ότι όχι μόνο κρατήσατε αλλά αναβαθμίσατε πρόσωπα που εκείνος εξεδίωξε από την πυροσβεστική μετά το Μάτι. Πώς απαντάτε σε αυτή την κριτική? Δεν ξέρω σε ποιον αναφέρεστε. Στον κύριο Κολοκούρη και στον κύριο Τσουβάλα. Εγώ τώρα δεν σας είπε Ξανθοπούλου. Μιλούσαμε. Δεν είδαμε τίποτα. Τίποτα, δεν βλέπαμε. Εμείς από την πρώτη στιγμή δεχτήκαμε ότι υπάρχει πρόβλημα παράνομων λογιστικών στη χώρα. Και καλούμαστε αυτό το κουβάρι. Γίνονται από ποιον? Να το... Δεν το γνωρίζω. Ούτε και εγώ, κύριε καθηγητά. Εγώ πρόσεχα την Πολυχρονοπούλου που. Πρόσεχε την Ξανθοπούλου που μίλαγε με τη Γιαδίκια Ρούγκλου. Το ήξερε ο κύριος Καραμαλής? Το ξέρατε εσείς? Το ήξερε η διοίκηση? Κύριε οικονόμου, το ποιος το ήξερε και ποιος? Προφανώς σε επίπεδο πρωθυπουργού η εικόνα αυτή δεν είχε φτάσει. Κύριε Φλωρά, έπρεπε να πει. Βεβαίως, βεβαίως. Όχι, κύριε οικονόμου, δεν ήξερε. Βάλαμε εδώ κάποια τα τελευταία δύο χρόνια αυτά τα πολύ σημαντικά που έχουν συμβεί, τραγικά τα περισσότερα, που δεν ήξερε, δεν είχε λάβει γνώση. Επειδή ρωτάνε σε ακροατή, την Κυριακή είναι αυτή η συναυλία που σας λέμε στην Ηλιούπολη, στην κεντρική πλατεία. Ναι, θα είναι και η Νατάσα Αμποφίλιου. Κάθε μέρα εκδηλώσεις σας έχουμε. Παρασκευή, Καπαμά. Ναι. Σάββατο, Καπαμά, Κυριακή, πλατεία. Ηλιούπολη. Ναι. Ηλιούπολάρα. Ναι, αυτό. Είδαμε όλοι το. Όπως το γήπεδο να φωνάζει. Τι να κάνω, εγώ φταίω. Ναι, ωραία, αφού είναι η καλύτερη, τι θες να κάνουμε τώρα, δεν το συζητάμε. Μερικά πράγματα είναι αδιαπραγμάτευτα. Αν είναι δυνατόν. Αυτό και το μνημόνιο 3. Όχι, αυτό ήταν προϊόν διαπραγμάτευσης. Γι' αυτό ήρθε το τρίτο. Αλλιώς θα είχαμε μείνει με τα άλλα δύο. Είδαμε το Βαρουφάκι όλοι. Βγήκε προχθές χτυπημένος και ξέρουμε το περιστατικό. Καταδικαστέο, δεν το συζητάμε κτλ. Έβγαλε ανακοίνωση στο κόμμα και ξεκινάει η ανακοίνωση του κόμματος του ΒΑΡΑ25. Μπορεί να μην ήρθαν με τρίκυκλα, αλλά ήταν φασίστες. Η αναφορά στα τρίκυκλα είναι στον Γρηγόρη Λαμπράκη. Στους Γκοτζαμάνιδες και τα λοιπά. Και κυρίως στον Γρηγόρη Λαμπράκη, ο οποίος εξαιτίας αυτών των χτυπημάτων 5-6 μέρες μετά κατέληξε πάνω στη Θεσσαλονίκη. Και ο Βαρουφάκης κατέληξε στη χαζομάρα που γράφει. Ναι, αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ένας νέος ο Λαμπράκης της γενιάς μας, τα λέγαμε. Ο αυτοβαφκαλισμός. Ναι. Ότι... Τι ήταν ο Βαρουφάκης, ήταν κάτι άλλο ποτέ? Ρε παιδί μου, ξαναλέμε. Ο Νάρκησος με την κόκκινη γραμμή στο πουκάμισο από την πρώτη μέρα. Ναι. Τη μηχανή του γκόμενου, ας πούμε, ναι. Τα τσακάλια. Ναι. Και τη διαπραγμάτευση ότι τον έχω έξω και κάνω ό,τι θέλω. Τι διαφορετικό θα, δεν θα έλεγε τον εαυτό του Λαμπράκη? Ναι, στην πρώτη okay. που το περίμενε, δεν θα μου την πέσουν κάποια στιγμή να το παίξω Λαμπράκης. Τι θα γίνει? Από μόνο το θέμα ότι χτυπήσαν αρχηγό είναι θεματάρα. Είναι σοβαρό θέμα και καταδικαστέο 100 φορές. Τα έχουμε πει, όλοι τα λένε. Δεν υπήρχε κανείς που να πει. Και πόσο μάλλον το χτυπούσαν και λέγανε ότι ψήφισες και μνημόνιο και. Αλλά το να παρομοιάζεις τον εαυτό σου, το ίδιο το κόμμα που βγάζει την ανακοίνωση, να αφήνει υπονοούμενα και σύνδεση με Γρηγόρη Λαμπράκη. Μια άλλη εποχή, άλλες συνθήκες, είναι αστείο κάπως. Μάλλον. Παλαβό. Άλλη πορεία ανθρώπου. Ναι, επίσης. Όπως και να το δεις. Μια σεμνότητα καλή θα ήταν. Δηλαδή, καλά το πήγε στην αρχή που λέει: μην προσανατολίσουμε. Εντάξει, εγώ θα μου περάσει. Ναι. Οι άλλοι ναι, κλαίνουν ναι. τους. Νεκρούς. Τα παιδιά τους. Καλά το πήγε στην αρχή. Αλλά δεν πόσο να κρατηθεί, ας πούμε. Βλέπω τώρα. Ο ναρκισισμός κάποια στιγμή ξεπροβάλλει. Ένταση και Μολότοφ στο Σύνταγμα. Το μεγάλο μέρος καλά, πορείας... εγώ είδα και φωτογραφίες πριν με μια παρεούλα πίσω από τα μάτια. Το είδα και εγώ αυτή. Ναι, με πολιτικά και κουκούλες και τα λοιπά που είναι τα λέγανε με τα μάτ και είναι και μια καμιά κοσαριά. Καμιά κοσαριά ντυμένη τύπου μπουφάν, μαύρες κουκούλες και τα λοιπά. Έτοιμοι για κάθε επεισόδιο να προκαλέσουν. Το μεγάλο μέρος φίλοι των ΜΑΤ από ό,τι καταλάβαμε. Αφού μιλούσαν και τα λέγανε πριν την πορεία. Το μεγάλο μέρος της πορείας έχει πάει προς τα κάτω, πήγε προς την Hellenic Train, δηλαδή προς τη Συγκρού. Ναι. Αλλά βλέπω τώρα και στην Πανεπιστημίου έχει ένταση, αυτό που γράφουν πάντα από κάτω, ένταση και Μολότοφ στο παιδιά, Σύνταγμα. Μη χαλάσετε το μεγάλο περίπατο. Εκεί πάνε και την Μπολντόζα αυτή. Μη. Μπολντόζα του Μπακογιάννη. Γι' αυτό δεν μπορεί να γίνει ο περίπατος. Όλη την ώρα πορείες που δεν πάνε να δουλέψουν οι άνθρωποι. Δεν είναι Μπολντόζα, είναι τσάπα. Η τσάπα. Είναι η τσάπα αυτό ναι. Το. Γιατί Τσουγκράν αφήνει κενά. Θέλανε τσάπα. Και έχουμε αυτά. Σας αφήνουμε εμείς εδώ. Θα βάλουμε το τραγούδι. Επειδή διαδηλώνει σήμερα ο κόσμος και είτε σωματικά κάτω είτε πνευματικά είμαστε με τη διαδήλωση και τα αιτήματα αυτής της διαδήλωσης που είναι μνήμη και να μην ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Και τα λέμε τις επόμενες μέρες, τους δρόμους, τις συναυλίες. Σε όλα αυτά που έχουμε και αύριο αυτά. Εδώ ραδιοφωνικά μία η ώρα. Γεια σας. Τούτος ο λαός αφέντη μου δεν ξέρει πολλά λόγια. Σωπαίνει. Ακούει

ακούει κι όσα του λες, τα παίρνει κομπό.